วัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่480คำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่9พระเจ้าของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อที่10จนถึงข้อที่19พระธรรมยอห์นบทที่17ข้อที่10จนถึงข้อที่19โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าทุกสิ่งซึ่งเป็นของข้าพระองค์ก็เป็นของพระองค์ทุกสิ่งซึ่งเป็นของพระองค์ก็เป็นของข้าพระองค์และข้าพระองค์มีเกียรติในสิ่งเหล่านั้นบัดนี้ข้าพระองค์จะไม่อยู่ในโลกนี้อีกแต่พวกเขายังอยู่ในโลกนี้และข้าพระองค์กำลังจะไปหาพระองค์ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์ขอพระองค์ทรงโปรดพิทักษ์รักษาบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ไว้โดยพระนามของพระองค์เพื่อเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนข้าพระองค์กับพระองค์เมื่อข้าพระองค์ยังอยู่กับคนเหล่านั้นข้าพระองค์ก็ได้พิทักษ์รักษาพวกเขาผู้ซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ไว้โดยพระนามของพระองค์และข้าพระองค์ได้ปกป้องเขาไว้และไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเสียไปนอกจากลูกของความพินาศเพื่อให้เป็นจริงตามข้อพระธรรมแต่บัดนี้ข้าพระองค์กำลังจะไปหาพระองค์ข้าพระองค์กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ในโลกเพื่อให้เขาได้รับความชื่นชมยินดีของข้าพระองค์อย่างเต็มเปี่ยมข้าพระองค์ได้มอบพระดำรัสของพระองค์ให้แก่เขาแล้วและโลกนี้ได้เกลียดชังเขาเพราะเขาไม่ใช่ของโลกเหมือนดังที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลกข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาเขาออกไปจากโลกแต่ขอปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากมารร้ายเขาไม่ใช่ของโลกเหมือนดังที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลกขอทรงโปรดชำระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงเพราะชนะของพระองค์เป็นความจริงพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาในโลกฉันใดข้าพระองค์ก็ใช้เขาไปในโลกฉันนั้นข้าพระองค์ชำระตัวถวายเพราะเห็นแก่เขาเพื่อให้เขารับการชำระแต่งตั้งไว้โดยสัจจะด้วยเช่นกันเพื่อนครับอย่าลืมนะครับว่าธรรมอธิษฐานของพระเยซูนะครับตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อสุดท้ายก็คือข้อที่36ของยอห์นบทที่17นี้เป็นคำอธิษฐานแบบมหาปุโรหิตครับหรือ The High Priest Pray นะครับในตอนนี้เป็นตอนที่2พระเยซูกำลังอธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์ในขณะนั้นและในข้อที่10นะครับจนถึงข้อที่11นั้นได้เป็นบทเกริ่นนำครับบทเกริ่นนำต่อจากเมื่อวานนี้ที่นี่พระเยซูกำลังบอกว่าพระองค์นั้นกับพระบิดานั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับพระบิดารับเกียรติอย่างไรพระเยซูก็รับเกียรติอย่างนั้นพระบิดามีเกียรติอย่างไรพระเยซูก็มีเกียรติอย่างนั้นทุกสิ่งซึ่งเป็นของพระเยซูก็เป็นของพระบิดาทุกสิ่งซึ่งเป็นของพระบิดาก็เป็นของพระเยซูนี่คือความเท่าเทียมกันแสดงว่าสถานภาพของพระเยซูกับสถานภาพของพระบิดานั้นเท่าเทียมกันครับนี่คือสภาพหนึ่งของตรีเอกานุภาพในข้อ11พระเยซูกล่าวว่าบัดนี้ข้าพระองค์จะไม่อยู่ในโลกนี้อีกนั่นหมายความว่าพระเยซูกำลังจะเดินขึ้นสู่ทางแห่งโกลโกธาเดินขึ้นด้วยความสมัครใจไปที่ไม้กางเขนสิ้นพระชนหลังจากนั้นเป็นเช่นเหยื่อความตายหลังจากนั้นเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระเยซูจะไม่อยู่ในโลกนี้อีกแต่พระเยซูกำลังอธิษฐานเผื่อพวกเขาหมายถึงพวกสาวกของพระองค์เผื่อคริสตจักรของพระองค์นะครับและเพื่อที่จะให้สาวกของพระองค์นั้นจะมีความมั่นคงปลอดภัยเขาเรียกว่าeternal security ก็คือความมั่นคงปลอดภัยนิรันดร์นะครับในคำอธิษฐานนี้พระเยซูขอพระเจ้าพระบิดาโปรดพิทักษ์รักษาบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ไว้โดยพระนามของพระองค์มีคำอธิษฐานทูลขออยู่ที่นี่7ประการด้วยกันครับประการแรกครับอยู่ในข้อที่11พระเยซูทูลขอการพิทักษ์รักษาและการปกป้องของพระเจ้าเพื่อให้สาวกของพระองค์นั้นจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับนี่คือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่พระเยซูอธิษฐาน ให้กับสาวกให้พวกเขานั้นไม่ทะเลาะกันให้พวกเขานั้นรวมตัวกันเป็นหนึ่งให้พวกเขานั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับเหมือนดังที่พระเยซูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระบิดาประการที่สองครับพระเยซูอธิษฐานขอการพิทักษ์รักษาให้พวกเขาจะมีความมั่นคงปลอดภัยฝ่ายวิญญาณจะปกป้องจะรับการปกป้องไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเสียไปเลยนะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้พระเยซูอธิษฐานว่าข้าพระองค์อธิษฐานนะครับข้าพระองค์ได้ปกป้องเขาไว้และไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเสียไปนอกจากลูกแห่งความพินาศลูกแห่งความพินาศนี้หมายถึงยูดาสครับยูดาสเป็นลูกแห่งความพินาศเพราะว่าเขานั้นเป็นสาวกของพระเยซูก็จริงแต่เขาไม่ได้บังเกิดใหม่เขายังอยู่ในความโลภเขายังถูกบาปครอบงำและนำไปถึงความตายเนื่องจากการที่เขาได้ผูกคอตายฆ่าตัวตายเขาได้มอบชีวิตของเขานั้นให้เป็นลูกของมารครับลูกแห่งความพินาศเราจะเห็นประการที่สองที่พระเยซูอธิษฐานขอการปกป้องไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเสียไปนี่คือ Eternal Securityประการที่สามครับพระเยซูอธิษฐานให้สาวกของพระองค์นั้นจะมีความชื่นชมยินดีนะครับมีความชื่นชมยินดีและเป็นความชื่นชมยินดีของพระเยซูทำให้ความชื่นชมยินดีของพระเยซูนั้นเต็มเปี่ยมนะครับพี่น้องครับชีวิตของสาวกนั้นไม่ง่ายครับแต่ชีวิตของสาวกนั้นต้องการความชื่นชมยินดีและการที่สาวกมีความชื่นชมยินดีก็ทำให้ความชื่นชมยินดีของพระเยซูเต็มขึ้นมาครับที่นี่ในข้อ13บอกว่าแต่บัดนี้ข้าพระองค์กำลังไปหาพระองค์ข้าพระองค์กล่าวถึงสิ่งนี้ในโลกเพื่อให้เขาได้รับความชื่นชมยินดีของข้าพระองค์อย่างเต็มเปี่ยมความชื่นชมยินดีของเรานั้นมาจากพระเยซูครับพระเยซูมีความชื่นชมยินดีฉันใดเราก็มีความชื่นชมยินดีฉันนั้นพี่น้องครับนี่เป็นประการที่สามประการที่สี่ครับอยู่ในข้อ15ข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาเขาออกไปจากโลกแต่เขาต้องรับการปกป้องขอการปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากมารร้ายหรือซึ่งชั่วร้ายและนี่คือคำอธิษฐานของพระเยซูในพระธรรมมัทธิวด้วยเช่นเดียวกันครับคำอธิษฐานของพระเยซูประการที่สี่นี่ก็คือขอพระเจ้าปกป้องให้สาวกของพระองค์นั้นพ้นจากมารร้ายครับพระเยซูกำลังเน้นว่าไม่ต้องเอาเขาออกไปจากโลกแต่เขาไม่ใช่ของโลกในข้อ16ครับเหมือนดังที่พระเยซูไม่ใช่ของโลกประการต่อไปครับประการที่5คำอธิษฐานของพระเยซูเพื่อสาวกของพระองค์นั้นก็คือขอโปรดชำระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงพระชนะของพระองค์เป็นความจริงพี่น้องครับชีวิตของสาวกนั้นต้องรับการชำระให้บริสุทธิ์และสิ่งที่จะชำระให้บริสุทธิ์นั้นคือความจริงและข้อนี้ได้บอกว่าพระวจนะของพระองค์เป็นความจริงนั่นหมายความว่าชีวิตของสาวกนั้นจะรับการชำระด้วยพระวจนะของพระเจ้าอันนี้เป็นประการที่5ประการที่6ครับอยู่ในข้อที่18พระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาในโลกฉันใดข้าพระองค์ก็ใช้เขาไปในโลกฉันนั้นพระเยซูกำลังอธิษฐานเผื่อพันธกิจหรือมิชชั่นของสาวกครับพระเยซูกำลังใช้พวกเขาไปในโลกหมายความว่าพระเยซูกำลังใช้พวกเขาให้ไปประกาศครับไปนำวิญญาณไปขยายแผ่นดินของพระเจ้าให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่นี่คือประการที่6ประการสุดท้ายประการที่7ครับในข้อที่19ข้าพระองค์ชำระตัวถวายเพราะเห็นแก่เขาเพื่อให้เขารับการทรงชำระแต่งตั้งไว้ด้วยสัจจะเช่นกันประการที่7นี้คือการชำระแต่งตั้งการชำระแต่งตั้งนี้หมายถึงการเจิมครับพระเยซูชำระตัวถวายเป็นเครื่องบูชาพระเยซูกำลังอธิษฐานให้สาวกถวายตัวครับรับการเจิมรับการแต่งตั้งเพื่อทำการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ในพันธกิจของพระองค์ต่อไปนี่คือ7ประการครับที่เราจะรู้ และเมื่อเราอ่านและสรุปพี่น้องครับเราจะเห็นว่าพระเยซูทรงรักสาวกมากมายครับพระองค์อธิษฐานเผื่อและนี่คือคำอธิษฐานของมหาปุโรหิตเป็นอธิษฐานคำอธิษฐานของผู้เลี้ยงแกะที่เลิศประเสริฐที่สุดที่ดูแลฝูงแกะของพระเจ้าดูแลสาวกของพระองค์ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันทั้ง7ประการนี้ให้เราดำเนินขึ้นในทั้ง7ประการนี้เพื่อให้เป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าอาเมน